Greg Swok. Utwór z nowej płyty Łukasza Pawlika Long Distance Connections. Koncert odbył się w środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a będą mogli Państwo wysłuchać tych wydarzeń w niedzielę po 19 w naszym takim stałym miejscu w ramówce koncertowym, czyli niedziela 19 z minutami. Łukasz Pawlik, jego znakomity zespół Lenny Stern, Mike Stern, Dawid Główczewski, Paweł Pańta, Cezary Konrad i muzyka z tej płyty Long Distance Connections. Łukasz Pawlik był gościem audycji Mało Obiektywnie. I tak sobie o tej płycie porozmawialiśmy. Skoro jesteśmy przy koncertach, to jeśli Państwo są w grupie fanów tego utalentowanego artysty, okazuje się nie tylko aktora, ale także i muzyka, to dobre wiadomości będę miał za chwilę. Thank you. Takie to klasyki. A właśnie. I też opowiada o tej muzyce fantastycznie. Nie dość, że gra Jeff Goldblum, Mildred Snitzer Orchestra. I to pierwsza, jak się okazało, płyta i nie ostatnia w tym składzie, bowiem artysta podczas koncertu na festiwalu Glastonbury, tak, właśnie tam, zapowiedział, że trwają w Los Angeles prace nad nową płytą, która ma być jeszcze w tym roku. To jest dobra wiadomość. Cantaloupe Island, Herbiego Hancocka, Don't Mess with Mr. T., Marvina Gaye'a tutaj na trąbce Till Brunner zagrał, bo wśród muzyków na tym albumie takie właśnie również znakomitości gościnnie jak Till Brunner. To płyta pierwsza Jeffa Goldbluma, Jeff Goldblum and Mildred Snitzer Orchestra, The Capitol Studios Sessions. Taki nosiła tytuł, ta pierwsza. Jaki będzie nosiła ta druga, to mam nadzieję wkrótce już się okaże. Skoro padło, że ma być w tym roku, to trzeba trzymać za słowo Jeffa i mam nadzieję, że tak się wszystko poukłada. Zostajemy wśród płyt koncertowych. Ta następna nagrana, no tu wszystko jest wyjaśnione na okładce, nagrana 26 listopada 1961 roku. Thank you. Niedawno poświęciliśmy mu godzinę całą koncertową w audycji Mało Obiektywnie. Dziś także sięgamy do jego muzyki. Stan Getz na saksofonie tenorowym, Steve Kuhn na fortepianie, John Neves na basie i Roy Haynes na perkusji, czyli kwartet Stana Getza z archiwum wytwórni Verve. Getz at the Gate, czyli kwartet na koncercie The Village Gate, 26 listopada 1961 roku. Klasyki, takie jak choćby Stella by Starlight Wiktora Younga przed chwilą. Za moment płyta nowa, ale zanurzona w brzmieniu właśnie w lata 50. i 60. Paweł Palcowski. Nie tak dawno był gościem audycji Mało Obiektywnie. Opowiadał o swojej fascynacji tamtymi czasami, tamtą epoką lat 50. i 60. No i ta fascynacja ma swoje odzwierciedlenie na jego debiutanckiej płycie zatytułowanej A jakże trafnie, Old Fashioned Mood. Thank you. Tak się kończy debiutancka płyta Pawła Palcowskiego i jego kwintetu Old Fashioned Mood. Słuchaliśmy Announcement i Bluesław. To utwory, które rozpoczynają i kończą ten album. Wracamy teraz do dźwięków współczesnych. To znaczy te przed chwilą też były współczesne, ale jednak zanurzone gdzieś w latach 50. i 60. Natomiast na nowej płycie Brada Meldała dzieje się mnóstwo rzeczy. Make it all go away. People did it, sweat of her.